نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکر لہو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولاي صلی و سلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سترویں پارے کا ساتواں رکوع اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں یہ ہم نے پڑھا تھا حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، خاص کر حضرت اسماعیل و ادریس اور ذوالکفل، حضرت سینا یونس علیہ السلام اور ان کی وہ دعا جو انہوں نے سمندروں کے اندھیروں میں مانگی تھی، آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر، اور پھر اللہ کا یہ فرمان مقدسہ کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے اگر وہ مومن ہیں تو ان کے ان کاموں کا بے قدر نہیں. اور کہا کہ جس بستی کو ہم ہلاک کرتے ہیں تو پھر وہ بستی کا واپس آنا حرام ہے، یہاں تک کہ یاجوج مجوج آئیں کہ وہ ہر بلندی سے نیچے ڈھلکتے ہوں گے. اور وعدہ قریب آ گیا, موت یا قیامت قریب آ گئی. اور جب قیامت آئے گی تو منکروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, آنکھیں پھٹ جائیں گی. اور جب ان کو اٹھایا جائے گا یا قیامت دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا, ہائے افسوس ہم نے تو زندگی غفلت میں گزار دی, ہم تو اس دن کو بھول گئے تھے, موت کے دن اور قیامت کے دن کو. ہم نے تو سوچا تھا کہ شاید اسی طریقے سے ہم زندہ رہیں گے, اسی طریقے سے عیاشی کرتے رہیں گے اور ہمیں موت نہیں آئے گی. جبکہ قیامت آئے گی تو پھر خود کہیں گے کہ صرف غفلت ہی کیا, بل کنا ظالمین, ہم تھے ہی ظالم, ہم دنیا میں ظلم و ستم کیا کرتے تھے. اور یاد رکھو اے بتوں کو پوجنے والو, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, بے شک تم اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو سب کے سب جہنم میں جائیں گے, تم بھی عبدالعباد تک جہنم میں جلو گے اور تمہارے بت بھی جہنم میں جلیں گے. اصل میں اللہ جل مجد الکریم نے جو جہنم تیار کی اس کا وقود الناس والحجارہ عدت للکافرین, کہا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, تو جہاں پتھر جل رہے ہوں وہ آگ کتنی سخت ہوگی. تو کہا تم جن کو پوچھتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے, ان تم لہا واردون, تمہیں اس میں جانا ہے, تم اس میں وارد ہوگے. لو کان ہاؤلاء الہتن, اگر یہ خدا ہوتے, اگر یہ الہ ہوتے جن کو تم پوچھتے ہو, ما واردوہا, تو یہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے خدا نہیں ہو سکتے, الہ نہیں ہو سکتے. تو بت جن کو پوجا جاتا ہے وہ سب کے سب اور پوجنے والے جہنم میں جائیں گے, وکل فیہا خالدون, اور سب کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور جہنم میں حال کیا ہوگا, لہم فیہا زفیر, وہ جہنم میں ریگیں گے اور جہنم کی شدت کتنی ہوگی کہ اس کے عذاب سے چیخیں گے اور دھاڑے ماریں گے, لیکن کوئی وہاں ان کا پرسانے حال نہیں ہوگا, کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہوگا. وہم فیہا لا یسمعون, اور خود بھی کچھ نہیں سن سکیں گے. جہنم کی اتنی ہولناک ہوگی, اتنی سختی ہوگی, جہنم کی شدت جوش کی وجہ سے وہ کسی کی بات نہیں سن سکیں گے. الیاذ باللہ تعالی, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرمایا جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے, تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کیے جائیں گے, وہ تابوت اور تابوتوں میں, پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں, اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں جڑ دی جائیں گی. وہ کچھ یعنی نہ سن سکیں گے اور نہ اس میں کسی کو دیکھ سکیں گے. العیاذ باللہ تعالی, اتنی سخت عذاب, اتنا سخت عذاب اور اتنی ہولناکی ہے جہنم کی. کہا غفلت میں زندگی گزارنے والوں, دو منٹ کے لیے کبھی سوچا تو کرو کہ جہنم کتنی سخت ہے, جس میں یہ غافل لوگ کافر لوگ جائیں گے. یہاں چار دن کی زندگی عیش و عشرت میں گزارنے والوں, ایک دن تمہیں جانا ہے یا جنت یا جہنم میں, ایک دن تمہیں قبر و حشر کا سامنا کرنا پڑے گا, ایک دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس وقت کہو ہم غفلت میں تھے, ہم ظلم و ستم کرنے والے تھے, آج تمہارے پاس وقت ہے, آج تمہیں عقل اللہ جل مجد الکریم نے دی ہے. سوچو اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی گئے جب حرم پاک میں, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ, دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے, جس جو پوجتے ہیں وہ بھی, جن کو پوجا جاتا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. سارے لوگ قریش اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, سردار جو تھے حتیم میں موجود تھے، کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے. نظر بنا رس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے تم جہنم میں جاؤ گے. تو نظر بن تھا وہ تو پریشان ہو گیا، خاموش ہو گیا. جب آقا کریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے. عبداللہ بن زباری سامی آیا اور اس کو ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی. کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو ان سے مباحثہ کرتا، نبی سے جرا کرتا. اس پر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. ابن زابری نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں. حضور نے فرمایا ہاں. کہنے لگا یہود تو حضرت عزیر کو پوچھتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوچھتے ہیں، اب بنی ملے فرشتوں کو پوچھتے ہیں، تو کیا وہ بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے؟ یہی وہ بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے. اور آج بہت سارے لوگ اس سے یعنی جو ہے وہ غفلت میں ہیں، اسی لیے وہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. وہ من دون اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں کرتے، وہ انبیاء اولیاء کو من دون اللہ میں شامل کرتے ہیں. انبیاء اولیاء غیر اللہ تو ہیں، من دون اللہ نہیں ہیں. من دون اللہ بت ہیں، جہاں بھی من دون اللہ کی بات آئی وہاں سے بت مراد ہوں گے. ہاں جہاں یعنی بات آتی ہے غیر اللہ کی وہاں انبیاء اولیاء سب شامل ہے اللہ کے سوا، لیکن جہاں من دون اللہ آتا ہے تو وہاں ولی اور نبی شامل نہیں ہوتے. اگر نبی اور ولی شامل ہوتے تو پھر اللہ جل مجد الکریم یہ نہ کہتا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور اللہ کے سوا جس کو پوچھتے ہو جہنم میں. حالانکہ حضرت عیسیٰ کیونکہ من دون اللہ میں نہیں ہے، حضرت عزیر کیونکہ من دون اللہ میں نہیں ہے، فرشتے کیونکہ من دون اللہ میں نہیں ہے، لہذا انبیاء اولیاء من دون اللہ نہیں ہے. غیر اللہ تو ہو سکتے ہیں، من دون اللہ نہیں ہو سکتے. آج کل وہابی دیوبندی جو ہے وہ انہی من دون اللہ کو لے کر ہی خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تم نے من دون اللہ کو پکارا اور اللہ کہتا ہے من دون اللہ کو پکارنے والا جہنم میں جائے گا، حالانکہ من دون اللہ بت ہے، انبیاء اولیاء من دون اللہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے یہاں یہ واضح کر دیا. دوسرا یہ بات ہے کہ یہود و نصارہ حقیقت میں شیطان کی پوجا کر رہے ہیں اور اس کی باتوں پر وہ یعنی لگے ہوئے ہیں. ان جوابوں کے بعد یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو فرمایا کہ حضرت مسیح، حضرت عزیر اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گا جیسے ابھی اس آیت کریمہ میں آئے گا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہود و نصارہ وغیرہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، ان جوابوں کے بعد اس کو بھی مجال دم زدل نہ رہی اور وہ ساکت رہ گیا. در حقیقت اس کا یہ اعتراض اناج سے تھا، کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما یعبدون ہے اور ما زبان عربی میں غیر ذوال اقول کے لیے بولا جاتا ہے. یہ جانتے ہوئے اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا. یہ اعتراض پہلے زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، اس لیے کہ یعنی من نہیں کہا اللہ جل مجد الکریم نے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ یعنی ما غیر ذیل اقول کے لیے، بتوں کے لیے آتا ہے، درختوں کے لیے آتا ہے، چاند سورج کے لیے آتا ہے، یہ ہی وربی جانتا تھا، یہ ہی اس کے جواب کے لیے کافی تھا. لیکن یہ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ من دون اللہ بت ہے، بت جہنم میں جائیں گے، بتوں کے پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے انبیاء کو پوجا وہ پوجنے والے جہنم میں جائیں گے. انبیاء اکرام جو ہے جہنم سے دور ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، کہا بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، انبیاء اولیاء، اولئک انھا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ جہنم کے قریب نہیں جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ انبیاء اولیاء جہنم سے جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے، جیسا کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہیں سنیں گے، حالانکہ جہنم کی آواز 500 سال راہ تک جائے گی. 500 سال آدمی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتا اتنی دور تک جہنم کی چنگھار کی آواز جائے گی، لیکن جنتی لوگ جو ہیں انبیاء اولیاء تو اس کی بھنت تک بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے. جو ان کو چاہیے جنت میں ان کو وہ ملے گا، اور ان کی خواہش جل مجد الکریم ان پر مہربانی فرمائے گا. تو اس سے ثابت ہوا حضرت سینا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا میں انہی میں سے ہوں، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان طلحہ سب درمان سب میں سے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ خلفائے ثلاثہ بھی انہی لوگوں میں ہیں. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ پورا پہلے ہو چکا، پکا وعدہ رب نے کر لیا. تو آج جو خلفائے ثلاثہ کو برا کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو ان غلاموں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، کہا ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ ان کے ساتھ ہو چکا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور جو ان کو ملے گا وہ جو چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا، ان کی خواہشات کے مطابق اللہ جل مجد الکریم ان پر کرم نوازی کرے گا. لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بہت گھبرانے والا دن، بہت بڑی گھبراہٹ، یعنی قیامت کا دن بھلے سے بھلا جو آدمی ہے پریشان ہو جائے گا، بڑے سے بڑا آدمی ڈول جائے گا. اتنا سخت ایسا ہم نے پیچھے کئی مرتبہ پڑھا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ اولاد کو بھول جائے گا، اتنا سخت دن ہوگا. ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، لیکن اللہ اشارہ فرماتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر. فزع الاکبر، اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے کہ اس بڑی گھبراہٹ کے دن بھی وہ نہیں گھبرائیں گے. جیسا پیچھے جیسا کہ قرآن میں آیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غمگین ہوں گے وہ. یہاں بھی فرمایا کوئی غم نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو غم میں نہیں ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن. اللہ کے ولی، صحابہ کرام، انبیاء کرام، یہ جب ساری دنیا گھبرا جائے گی، قیامت میں اللہ کے ولی نہیں گھبرائیں گے، اللہ کے نبی نہیں گھبرائیں گے. کہاں ان کا تو حال یہ ہوگا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے، فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. جب قبروں سے انبیاء اولیاء برآمد ہوں گے تو فرشتے یوں آ کر استقبال کریں گے جیسے کسی قابل عزت مہمان کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اور ان کو کہیں گے فرشتے ہاذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ مبارک دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ کے ولیو، تم سے اللہ جل مجد الکریم نے جس دن کا وعدہ کیا تھا یہ وہ آج دن آ گیا ہے، اور اس دن میں اللہ جل مجد الکریم تم پر مہربانی فرمائے گا، تمہیں نہ خوف ہوگا، تمہیں نہ غم ہوگا، تم پر اللہ جل مجد الکریم مہربانی فرمائے گا، کرم نوازی فرمائے گا تم پر. اور آج دیکھو تمہاری کتنی عزت ہے، قیامت کے روز انبیاء اولیاء عزت کے ساتھ نور کے تاج پہنے ہوئے جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور ان کے منکر جو ہے وہ پریشان ہوں گے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، دیکھو یہاں کوئی ولی کی عزت کرتا ہے کو نہیں کرتا، کو ادب کرتا ہے کو نہیں کرتا، ادب اور عزت تو وہ جو قیامت میں فرشتے بھی کریں، ہاتھ نیچے کر کے سلام کرتے ہوئے ان کو کہیں حضور تشریف لاؤ، اور وہ میدان حشر میں یوں جائیں گے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حشر قائم ہے، سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہے. اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کو، فرشتے جن کی پیشوائی کے لیے آئیں، فرشتے جن کے استقبال کے لیے آئیں، فرشتے جن کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں، ان کو قیامت کے دن کا کیا غم، اور کیا افسوس ہوگا اور کیا ڈر ہوگا. ارے انہوں نے تو سب کچھ زندگی میں اللہ کے لیے کیا, آج اللہ جل مجد الکریم ان کے لیے کر رہا ہے. جو وہ آدمی جو یہاں مصائب و علام اٹھاتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے مشکلات اٹھاتا ہے, اللہ جل مجد الکریم قیامت کے روز یعنی زندگی انہوں نے یوں گزاری جیسے اللہ نے چاہا, کبھی بھوکے رہ کر, کبھی ننگے رہ کر, کبھی اس طریقے سے دنیا کے مصائب و علام جھیل کر. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا, اے میرے بندو دنیا میں تم نے رہتے ہوئے میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری, آج قیامت جیسے تم چاہو گے اس طریقے سے گزرے گی, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا, تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا. پھوستے آگے آگے اور ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے لوگوں یہ وہ وعدہ, یہ وہ وعدے کا دن تھا, میں ساتھ وعدہ کیا تھا, اس وعدے کے دن اللہ جل مجد الکریم کی رحمت اور کرم جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہو گیا ہے. اور وہ دن کیسا دن ہوگا, اللہ اکبر, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, کہا آسمان کو یوں لپیٹ دیا جائے گا جس طریقے سے فرشتہ سجل نام اعمال کو لپیٹتا ہے, جیسے ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اس کا گول سا ایک بنا دیا جاتا ہے, اس طریقے سے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے روز. اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن کہ آسمان کو ایک کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا اور سورج چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, سیارے ستارے آپس میں ٹکرے مار رہے ہوں گے اور یہ پہاڑ جو ہے دنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو کہا کہ دیکھو آسمان کتنا بڑا, اللہ کی مخلوق میں کتنا بڑا آسمان ہے, اس کو یوں لپیٹ دیا جائے گا جیسا ایک کاغذ لکھنے والا کاغذ کو لپیٹتا ہے, یا جب آدمی فوت ہوتا ہے نامہ اعمال اس کا لکھا جا رہا ہے, صبح شام نامہ اعمال ہر شخص کا لکھا جا رہا ہے, لیکن جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال جو ہے لپیٹ دیا جاتا ہے, لپیٹ کے اس پر لکھ دیا جاتا ہے اور اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے. حدیثی میں آتا ہے وہ فرشتے جو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے بندے کے اوپر قائم ہیں, جو صبح شام اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں, جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, باری تعالیٰ جس شخص پر تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی وہ شخص تو فوت ہو چکا, اب ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم کہاں جائیں, ہم تیری عبادت کریں آسمانوں پر آ کر؟ تو رب کہتا ہے آسمانوں میں میری عبادت کرنے والے بہت فرشتے ہیں, باری تعالیٰ پھر کیا کریں, ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے, اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فرشتو اس کی قبر پر چلے جاؤ اور جا کر میری تسبیحات بولو, تکبیرات بولو, میری ثنا بیان کرو, اور جتنا تمہیں ثواب میری عبادت کا ملے گا وہ اس جس آدمی پر تمہاری ڈیوٹی تھی اس قبر والے کو بخشتے جانا, وہ سارے کا سارا ثواب اس کو ملے گا. اللہ جل مجد الکریم کتنا رحیم و کریم ہے, کتنا مہربان ہے کہ بندہ تو فوت ہو گیا لیکن زندگی میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا, اللہ کی توحید بیان کیا کرتا تھا, اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرتا تھا, اب وہ تو چلا گیا, فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی. بعض حدیث میں ہے کہ دو فرشتے کرامن کاتبین ہیں, بعض حدیث میں 20 فرشتے ہر انسان کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہم آج اگر کچھ پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ پڑھ کے بعد میں بخشتے ہیں, ثواب تو کسی کو ملتا نہیں. ارے ہم تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, قبر پر جاؤ تسبیحات بولو, قبر پر جاؤ اور قرآن پڑھو, قبر پر جاؤ اور میری تکبیرات بولو, اور جتنا تمہیں فرشتوں تمہارے اس نیک عمل کا سواد ملے گا اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھتے جانا, اس کو بخشتے جانا کہ جس پر تمہاری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو اس لیے قیامت کے روز یعنی یہ جو نامہ اعمال ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اور چونکہ اس کا عمل کرنا تو بند, جیسے فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے اس طریقے سے قیامت کے روز جو ہے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا. کما بدانا اول خلق نعیدہ, کہا جیسے پہلے اسے بنایا تھا تیسے اسے پھر کر دیں گے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو اس طریقے سے لپیٹنے کے بعد جیسے پہلے بنایا تھا پھر اس کو دوبارہ بنا دیا جائے گا, یا یہ مطلب ہے کہ جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ایسے ہی کہا ہم اسے قبر سے زندہ کر ان کا باہر نکالیں گے. اور جیسا کہ ریشی میں آتا ہے کہ انسان ماں کے پیر سے ننگا پیدا ہوتا ہے، قبروں سے بھی سب ننگے اٹھیں گے، اور انبیاء اولیاء جو ہے وہ تو لباس کے ساتھ اٹھیں گے. اور جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ایسے ہی قیامت کے روز اس کا حشر ہوگا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا سب ننگے ہوں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس وقت کسی کو ہوش نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی طرف دیکھ سکے. اس وقت تو اتنا یعنی غم اور اتنا افسوس اور اتنا ڈر اور خوف ہوگا کہ یہاں آپ دیکھ لیں، اللہ معاف کرے محبوب کے صدقے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کہ اگر یہاں کہیں یعنی ایسا ہو جائے کہ کہیں اللہ نہ کرے بم پھوٹ جائے، تو کیا کسی کو ہوش رہتی ہے کہ کسی عورت کی طرف دیکھے یا کسی بے حیائی کی طرف دیکھے؟ اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. حالانکہ یہاں جو ہے جو یعنی ایک بم پھٹ جائے یا زلزلہ آ جائے یا کہیں آگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بھوتا سخت دن تو نہیں ہوتا جتنا قیامت کا دن ہوگا. تو یہاں آدمی ہر بے حیائی بھول جاتا ہے، یہاں زلزلہ یا یہاں کو مسئلہ بن جائے تو آدمی یہاں ہر چیز بھول جاتا ہے. قیامت کے روز تو اس سے بھی بہت سخت دن ہے یہ، یعنی اللہ معاف کرے بم بھی اگر پھوٹ جائے تو اتنی سختی نہیں ہوگی جتنی سختی قیامت کے دن ہوگی. تو کہا ہم کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کر دیا تھا ایسے ہی ہم قبر سے اس کو برآمد کریں گے. وہ لوگ جو کہتے تھے قبر سے کیسے آدمی اٹھے گا، ان کے لیے بھی یہاں تاج جانا ہے. ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیا، اب قبر سے اللہ جل مجدور کی دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ تمہیں قبر سے پیدا کر دے گا. ان کنہ فائلی وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ کرم پر. کہا یہ ہم نے وعدہ کر لیا، ہم تم سب کو دوبارہ اٹھائیں گے، سب سے حساب ہوگا. ان کنہ فائلین، بے شک ہمیں اس کا ضرور کرنا ہے، ہم یہ ضرور کریں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، یہ تو ہم نے زبور میں بھی نصیحت لکھ دی ہر ذکر کے بعد، ہر کتاب کے بعد. کہا یہ آئے تو ہم نے تورات میں بھی نازل کی، یہ آئے تو ہم نے انجیل میں بھی نازل کی، یہ حکم تو ہم نے زبور میں بھی دیا، یہ ہر نبی کے صحائف میں بھی دیا. بعد ذکر ہر نصیحت کے بعد یہ بات ہم نے لکھ دی ہے، زبور میں بھی لکھ دی تھی. کیا؟ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، بے شک میری زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے. یہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں نبی ولی کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ نے کسی کو کچھ دیا نہیں. رب تو کہتا ہے میں نے وارث بنا دیا اپنے نیک بندوں کو، میں نے اولیاء کو جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، اس زمین کا وارث بنا دیا. اب دیکھیے جو وارث ہوتا ہے وہ جو وہاں چاہے کرے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا یہ آئے تو ہم نے تورات میں بھی نازل کی، انجیل میں بھی نازل کی، زبور میں بھی نازل کی، یعنی بعد ذکر ہر ذکر میں، ہر مذکور جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے، جہاں بھی جو بھی صحیفہ کسی پر نازل ہوا، ہر ایک کتاب نے یہ آیت ضرور نازل کی کہ دنیا اور آخرت کی زمین جو ہے یہ ہم نے اپنے ولیوں کے لیے، اپنے ولیوں کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا ہے، ہم نے کرم نوازی کر دی ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اولیاء زمین کے وارث ہیں، زمین کو حکم کریں، زمین ان کی بات مانتی ہے. اور اگر ہم یعنی اگر اولیاء کی کرامات بیان کریں تو لوگ مذاق کرتے ہیں، یہ دیکھو جی کیا کر دیا. اس لیے کرامات تو وہ جو قرآن و سنت میں آ جائیں، تو ان کو ان سے تو کوئی جو منکر ہوگا تو خود بخود راندہ جائے گا، مردود ہو جائے گا. تو قرآن میں دیکھیں تو حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے تحت کو یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے بلا لیا تھا. تو یہ ہے زمین کا وارث اور زمین کا مالک ہونے کی دلیل کہ زمین پر وہ تصرف کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات جو ہیں مشہور ہیں کہ زمین کے اوپر ان کی بادشاہی ہے، جنت میں ان کی بادشاہی ہے. وہ یعنی مشہور واقعہ کہ حضرت سینا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر فتح کیا، یعنی آگ پانی مٹی اور ہوا چاروں چیزوں کا مجموعہ انسان ہے، اور یہ چاروں چیزیں زمین پر پائی جاتی ہیں، اور یہ دنیا و کائنات میں ہر چیز انہی چاروں چیزوں سے بنتی ہے. تو یہ دیکھیے انہی چاروں پر اللہ جل مجد الکریم نے حکمرانی دے دی ہے اپنے بندوں کو. کیسے؟ کہ حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو دیکھا کہ مصری لوگ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر زیور پہنا کر ان کو اس لڑکی کو دریا نیل میں لے جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے. تو آپ نے پوچھا سینا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تم کیا کرنے لگے؟ کہا ہم ہر سال ایسا ہی کرتے ہیں, اگر ہم ایک نوجوان لڑکی کی یہاں قربانی پیش نہ کریں تو نیل بہتا نہیں ہے, نیل خشک ہو جاتا ہے. کہا جب تک امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں پوچھ نہ لوں اتنی دیر تک تم یہ کام نہیں کرو گے. انہوں نے کہا حضرت یہ صدیوں سے آ رہا ہے, جب تک یہاں ایک لڑکی کو قربان نہ کیا جائے, اس کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے, اس وقت تک نیل جو ہے یہ پانی نہیں بہاتا. تو کہا میں پہلے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لوں, ہاں جو وہ کہیں گے اس پر عمل کریں گے. انہوں نے خط لکھا حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے, لوگ ایک نوجوان لڑکی کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تب نیل بہتا ہے. تو آپ نے خط لکھا مدینے میں بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ نیل سن, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تو رب کے حکم سے بہتا ہے تو تجھے رب کا ایک بندہ حکم دیتا ہے کہ خشک نہیں ہونا, آج کے بعد بہنا ہے. اب چٹھی لے کر جو ہے آدمی جو ہے وہ وہاں پہنچتا ہے, مصر میں پہنچتا ہے. لوگ مزاق کرتے ہیں, دیکھو جی دریاؤں کے نام چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں, دریا کب رضی اللہ تعالی عنہ کی چٹھی حضرت سینا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر مصر دریا نیل میں جا رہے ہیں. سارا مصر اکٹھا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دریا کے نام چٹھی لکھی جا رہی ہے. آپ نے وہ چٹھی پکڑی, حضرت سینا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے نیل کے کنارے پر گئے, سارا مصر اکٹھا ہے. اب انہوں نے وہ چٹھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی وہ نیل میں پھینکی, تمام دنیا دیکھ رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چٹھی پہلے جا کر ریت پر لگی ہے یا پانی پہلے چلا ہے, آج تک نیل اس کے بعد خشک نہیں ہوا. تو پانی پر اولیاء کی حکومت ہے, انبیاء کی حکومت ہے. اب دیکھیے ہوا پر انبیاء اولیاء کی حکومت ہے. کل ہم نے پڑھا تھا حضرت سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسخر کر دی گئی تھی ہوا ان کے لیے, ان کا تخت ہوا پر اڑا کرتا تھا, اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں سے سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے. یہ کرامت بھی آپ کی مشہور ہے کہ آپ نے مدینہ شریف میں ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا تھا یا ساریہ تو الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. کہاں حضرت ساریہ, کہاں نہاوت کا میدان, اور کہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز نہاوت کے میدان میں پہنچی, حضرت سینا ساریہ بن زنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی. اور کئی دنوں کے بعد جب وہ مدینہ میں آئے تو لوگوں نے پوچھا تو کہا اس وقت دشمن نے ہمارے جد گھیرا ڈال لیا تھا, اچانک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی یا ساریہ تو الجبل, تو ہم نے پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لیا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. معلوم ہوتا ہے ہوا پر بھی اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے غلاموں کی حکومت ہے. اسی طریقے سے آگ دیکھ لیجئے, حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آگ لگی تو چاروں طرف مدینہ شریف کی آگ ہے, آگ مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہی ہے. لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور آگ مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہی ہے. میرے آقا نے ساتھ کے بارے میں پہلے بیان فرما دیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی چادر مبارکہ عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ میری چادر کو لے جاؤ. حضرت سینا تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ نے چادر پکڑی ہوئی ہے, اپنے سامنے چادر کی ہوئی ہے اور بھاگ رہے ہیں. جس طرح حضرت سینا تمیم الداری جاتے ہیں آگ آگے آگے بھاگتی ہے, آگ آگے بھاگتی ہے, حضرت تمیم الداری پیچھے بھاگتے ہیں. میرے سینا فاروق اعظم کی چادر مبارکہ کو آگ دیکھ کر آگ آگے آگے بھاگتی, کہاں فاروق اعظم, کہاں ان کے جسم سے لگا ہوا کپڑا جو ہے اس کو آگ دیکھ کے آگے آگے بھاگتی ہے. حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گھیرتے ہیں, گھیر کر ایک غار کے دروازے کے آگے لاتے ہیں اور وہ غار کے اندر آگ جو ہے چلی جاتی ہے. حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ کے پیچھے جاتے ہیں اور آخر تک جب غار کے آخری حصے تک آگ پہنچتی ہے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچتے ہیں، آخر آگ بجھ جاتی ہے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور کرامت کہ دیکھیے ان کی حکومت کہاں کہاں تک ہے۔ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، کہا میں نے زمین اپنے بندوں کو وراثت کر دی ہے، یہ ساری کائنات میرے نیک بندوں کی وراثت ہے، میں نے ان کو وارث بنا دیا ہوا ہے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں، دوپہر پہ سورج ہے، نصف نہار پہ سورج ہے، آگ برسا رہا ہے، لیکن اچانک دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت آ گئی ہے؟ میرے آقا نے کہا قیامت تو نہیں ہوئی، قیامت تو نہیں آئی، یہ حضرت عمر فاروق کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت فاروق نے عرض کی محبوب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، فرمایا نہیں کچھ تو کیا نا، سورج کی روشنی زائل ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ عمر فاروق کہتے ہیں پیارے آقا میری قمیض پھٹ گئی تھی، میں قمیض کو سی رہا تھا کہ مجھے گرمی لگی، جب بہت زیادہ گرمی لگی تو میں نے تو صرف سورج کی طرف دیکھا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق سورج کی طرف دیکھیں تو سورج کی روشنی زائل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، میں نے یہ بات تو ہر کتاب میں لکھ دی تھی، جتنی بھی میں نے یہ کتابیں نازل کی ہر میں یہ آئے ضرور لکھی ہے کہ زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کو ان کا وارث بنا دیا ہے، وہ زمین کو حکم کرے زمین چلتی ہے، زمین کو حکم کرے زمین رکتی ہے، زمین کو حکم کرے اس میں سے ہریالی نکلتی ہے، اس میں سے چشمے نکلتے ہیں، زمین ان کی یعنی تابع فرما رہا ہے، اور جب زمین سمٹتی ہے تو پھر وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور زمین کی دوسری جو ہے یہ ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتے، پھر وہ دوروں یعنی ان کے نزدیک ساری چیزیں پھر نزدیک ہو جاتی ہیں۔ تو کہا یہ زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے، اللہ جل مجد کریم نے اپنے ولیوں کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ آج کوئی کہے کہ جی کسی ولی کو ولی کے پلے کچھ نہیں ہے تو اس کو پکارنا جائز نہیں، ارے یہ بندہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ولی کے پلے کچھ نہیں، رب کہتا ہے میں نے زمین کا وارث ان کو بنا دیا، زمین چاہے یہ ہو۔ کئی علماء نے کہا کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے، جنت کا وارث بنا دیا، کچھ نے کہا نہیں یہی زمین ہے۔ تو دونوں زمینیں جو ہیں یہ زمین کے بھی وارث میرے اللہ جل مجد الکریم کے اولیاء، اور اس زمین کے وارث بھی اولیاء اکرام علیہم الرحمہ، اللہ جل مجد الکریم نے اولیاء اکرام کو اس کا وارث بنایا اور کہا سن لو ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت کرنے والوں کو لیے، یہ تو یہ اس کا اتباع کرے اور اس کے مطابق عمل کرے جنت پائے اور مراد کو پہنچے، عبادت والوں سے مومنین مراد ہیں۔ اور اس ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جب یہ سارے اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو ولایت عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو اپنی محبوبیت عطا فرماتا ہے، پھر یہ زمین کے مالک بن جاتے ہیں، پھر اس زمین کے مالک بھی اور اس زمین کے مالک بھی، پھر ہر زمین کے مالک جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، پھر زمین میں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی زبان سے نکلتا ہے تو ہو جاتا ہے، پھر ان کی اسی زمین پر رہنا اور جس کی زمین پر رہے آدمی اسی کی مخالفت کرنا، تو اسی لیے تو پھر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے نا من عاد علی ولیا فقد اذنته للحرب، کہا جس نے میرے ولی سے مخالفت کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کیوں اعلان جنگ ہے اس کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اسی زمین پر رہ رہا ہے جس کا وارث اللہ نے ولیوں کو بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ زمین اولیاء اکرام علیہم الصلوۃ علیہم الرحمہ کی وراثت ہے، اللہ نے اس زمین کو بھی اولیاء کی وراثت بنا دیا اور اس زمین کو بھی اولیاء اکرام کی وراثت بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام کو اللہ جل مجد الکریم نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، جیسا اوپر ابھی گزرا لا یحزنہم الفزع الاکبر، کیوں؟ ان کو گھبراہٹ کے دن بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا تم ولیوں کو پکارتے ہو، ولیوں کے ساتھ سنگت اختیار کرتے ہو، ان کا مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ارے ان کے مرید ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ قیامت میں وہ تو پریشان نہیں ہوں گے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. کیوں؟ تتلقا ہم الملائکہ، فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے آئیں گے. اور یہ ان کی سنگت جو ہے، کبھی آدمی بد نصیب نہیں رہتا جو اولیاء اکرام کی سنگت اختیار کر لیتا ہے، جو اولیاء اکرام علیہ الرحمہ کے ساتھ چل دیتا ہے اور جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے، وہ پھر کبھی بھی یعنی نا مراد نہیں رہتا، پھر وہ بامراد ہو جاتا ہے، پھر دنیا آخرت میں اس کو عزتیں ملتی ہیں. تو اس لیے اولیاء اکرام کی سنگت، یہی اللہ چاہتا ہے کہ میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی ولایت عطا فرما دی جائے گی. تو جس کو اللہ اپنا دوست کہہ دے، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، اللہ ولیہم الذین آمنوا، کہا اللہ ان کا دوست ہے، وہ اللہ کے یہ دو طرفہ محبت ہے، دو طرفہ رشتہ ہے. ایک طرف سے نہیں ہم تو اللہ اللہ کہیں، اللہ ہمیں مانتا بھی ہے یا نہیں، مزہ تو تب ہے اللہ بھی ہمیں اپنا بندہ کہہ کے پکارے. تو یہ جو محبت ہے یہ اس طرف سے بھی ہے، اس طرف سے بھی ہے. اللہ ان کا دوست ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ کہتا ہے اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا دوست ہے جو مومن ہیں. تو وہ لوگ جو آج بے حیائی کرتے ہیں، انبیاء اولیاء کا ساتھ چھوڑ کر شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ، گانا بجانا اور بے حیائی، ولیوں کی سنگت میں اگر آدمی بیٹھے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، فرمایا کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ ان کی نشانی کیا ہے، کہ ان کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو چونکہ اب دیکھو، دنیا چاہیے تب بھی اولیاء، دین چاہیے تب بھی اولیاء، لیکن وہ لوگ دنیا سے بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کو دنیا کا وارث بنایا، وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. ہر کوئی شخص اپنے وارث کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، بچہ اپنے والد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مرید اپنے پیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، استاد اپنے شاگرد کو. لہذا دنیا چاہیے تب بھی انہیں سے، دین چاہیے تب بھی انہیں سے. کیوں؟ اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں، بخش دی ہیں. لہذا جو کچھ بھی چاہیے، لوگ کہتے ہیں نا ولیوں سے کیا مانگتے ہو، اللہ سے کیوں مانگتے؟ بھائی ہمیں ولیوں سے نا اللہ مانگنا ہے، کوئی غیر مانگنا نہیں، کیونکہ انہیں عطا فرما ہے. اللہ کہتے تو وارث تو آپ وہ چیز بھی مانگ جائے گی، حقیقت میں اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اللہ جل مجد الکریم ہی دینے والا ہے، ہاں صرف ان کے صدقے سے دیتا ہوں کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے اور اولیاء اکرام کی سنگت ہمیں عطا فرما دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی. وما اجیا البلاغ المبین، ان شاء اللہ ایک ناشف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا.